Pogledom po klubu tražim, ali sve mi liče na sumice jednoj maloj. Poslao sam piće, odgovor je brzo stigo. Baš si sladak. Hvala. Samo što sam pogled digo, za svoj sto me zvala. Dvoumila se je malo, pravila se fina, i sve što je posle bilo, bila je rutina. Našli smo se u stanu, nije prošla ponoć, nije znala da je bila samo prva pomoć. Dvoumila se je malo, pravila se fina, i sve što je posle bilo, bila je rutina. Našli smo se u stanu, nije prošla ponoć, nije prošla ponoć. Ostaće lek, ona što najmanje mi znači. Baš si sladak. Njene ruke na mom vratu kao omča stežu. Kažem, nisam ja od onih što bi da se vežu. Šteta reče i ne krije. Baš si sladak. Hvala. Iznenadilo je nije, već je taksi zvala. Dvoumila se je malo, pravila se fina, i sve što je posle bilo, bila je rutina. Našli smo se u stanu, nije prošla ponoć, nije znala da je bila samo prva pomoć. Dvoumila se je malo, pravila se fina, i sve što je posle bilo, bila je rutina. Našli smo se u stanu, nije prošla ponoć, nije prošla ponoć.